بے راہ چلائے حکم سوائے جنم میں سنسارا نام بنا نہ کو دیکھ لادی سر پارا حکم آیا حکم نہ دوجا حکم سوارن ہارا نانک صاحب سبد سیاتا سچا سرجن ہارا بھگت سوہے دربار سبد سہایا جی بول ہے امرت بار رسال رسایا جی رسل رسائے نام تسائے گر کا سبد وکار پارس پرسیا پارس ہوئے جا تیرا من پانے امرا پد پایا آپ گوایا ورلا گیان وچاری نانک بھگت سوہل در سچ سچ کے واپار پوکھ پیاس آت کیوں در جائے ساج ست گر پوچھو جائے نام تیائے ساج سچ نام تیائی سچ چوائی گرمکھ سات پچھاڑا دیناناتھ دیال نرنجن آن دن نام وکھاڑا کرنی کار ترہ تھرمائی آپ موان من ماری نانک نام نانک نام مہارس میٹھا تسنا نام نواری کرنی کار ترہ تھرمائی آپ موا من ماری نانک نام مہارس میٹھا تسنا نام نواری واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਉ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ।